O onu alır üzerine böyle. Attılar. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'a geldi. O kazandı kurayı. Zaten enişisi oluyor böyle. Yani hanımı teyisi oluyor. Hazreti Meryem'in de. O aldı bunu. Bir peygamberin yönetiminde tabii çocukluğu geçiyor. Derken tabii kız ergenlik çağına geldi. İkinci adeti olmuş, yıkanmak için dışarı çıktı. Adeti olunca tesirinde kalırdı. Oradan çıktı, yıkanması için. Demek ki evde o anda belki yok banyoları, bilmiyorum orasını tabii. Doğu tarafına doğru gitti. O tarafa gitti. Tenha yere geldi. Bir örtü çekti önüne. Kimse görmesin diye. Soyundu, yıkanmaya başladı. O anda baktı bir genç geliyor ona doğru. Genç. Mevlam buyuruyor. Beşlerin seviyya. Tabii kısa geçeceğim bu konuları da. Beşlerin seviyya. Beşte insan demek. Seviyya gayet düzgün yapılı, yakışıklı bir genç böyle. Bu tabi melek. Cebrail sayılmış bu. O insan şekli ona, göründü ona. Kale. Dedi ki Hazreti Meryem, ben Allah, rahmet Allah'a sığınıyorum, bana dokunma. İngilizce tekiyya. Allah'tan korkan bir insansan, çünkü durumuna baktı, öyle salih kişiye benziyor. Öyle insana benziyor. Ümkün de tekiyya. Eğer Allah'tan korkan bir insansan, yaklaş bana, sokulma, yanaşma bana. Ürktü tabii kendisi. Çıplak durumda o anda. Kâle de ki Cebrail'se, inne Resulü Rabbik. Ben senin sığındığın Rabbine elçisiyim ben, dedi ben. O beni gönderdi. Elçisiyim böyle. Niye belli ki gulame zekiyya. Sana tertemiz çocuk hibetmeci geldi böyle. Orası yapmaya geldi böyle. Yani bir oğlun olacak. Gulamen zekiyya tezkiyeli. Yani tertemiz ahlakı, her şeyi güzel. Şunu olacak. Ben buna sebep olmaya geldim. Hibeye geldim. Kâlet dedik Hazreti Meryem. Emelik günü gulamın nasıl benim oğlum olur? Lemiyemse işte beş yer bana rekke dokunmadı. Yani evlenmedim ben. Ve ne rekkiyor? Bakıyya. Aynı zamanda kötü oğlu değilim. Yani iki sebep gerek bir hanımın doğurması için böyle. Ya evli olması gerekiyor ya Allah korusun garimişli olması gerekiyor. Ben de ne evlendim ne böyle bir şey bana vaki oldu. Nasıl benim oğlum olur? Sordu. Kale. Dedi ki Kezali. Dedim doğru. Evet. Üreme karnına göre, Allah üreme karnına göre ikisinin olması gerekiyor. Karabükü aleyyin. Amra buyurdu ki Allah'a göre kolay bu. Yani insanlar bu kural ümmet mecbur. Çocuk sahip olması için böyle. Ama Allah bunu ümmet mecbur dedi. Adem babamız tabii. Anası babası da oluyor muhtemelen tabii. Özetleyeceğim tabii. Cebrail aleyhisselam yine yaklaştı. Ve ona bir nefes verdi. Üfleme yani böyle. Nefes verdi. Cebrail aleyhisselam adı Ruhul Kudüs. Ruhul Kudüs. Yani sır ruh halinde bir melek ve kutsal mukadde bir melek Cebrail aleyhisselam. Yakasından üflediği başka bir ayette var. Üflediği anda böyle. O anda Hazreti Meryem Validemiz Hamik aldı o anda böyle. Bu anda böyle. Onun nefesi, kusun nefesiyle biliyorsunuz ki ipek böceği vardır. İpek koza girmeden önce ipek böceği vardır. İpek böceğin ağzının altında bir boru var, incecik böyle, çok ince boru var ağzın altında. Ondan bir salgı gelir, su gelir, sıvı gelir böyle, sıvı gelir böylece. Yine böreceği koza öreceği zamanlar oradan salgı salar, sıvı gelir. Havale temas ettiği anda ipe dönüşür. İnce iplik olur böyle. İpek derin ipek. Bu da böyle böyle. Cebrail Aleyhisselam'ın kutsal nefesi de o anda demek ki öyle bir şeye vadeye dönüştü ki Allah'ın kudreti cecali Hazreti Meryem'e de hamile kaldı. Hazreti Meryem ne kadar hamileliğini sürdü? Bahar rivayete göre 9 ay normal sürdü. Bahar rivayete göre kısa, çok kısa bir zamanda. Bir rivayete göre 8 ayda doğum yaptı. 8 ayda. Şimdi 8 ayda doğan yaşamaz muhtemelen böyle. 6 ayda doğan yaşar, 9 ayda yaşar, 8 ayda doğan yaşamaz. Bu bir mucize olması için böyle. Tabii 3 rivayete var. Ya normal 9 ayda hamile sürdü ya da kısa bir zamanda ya da 8 ayda. Doğumu tabii yaklaştı. Kudüs'te kendisi Mescid-i Aksa'da. Hatta da ona Zekeriya Aleyhisselam bir kulü yoktu içerisinde böyle. Şimdi gidene bilirler Kudüs'e bilirler muhteremler. Mescid-i Aksa'ya girince altta mı? Merdiven altına girince böyle. Üstü değil. Üstü sonra yapıldı. Girince solda ortadan biraz ileride onun kulübesi vardı Hazreti Meryem böyle. Orada kapısı kilitliydi. Bir zikrasının yanına giderdi kendisini böyle. Hazreti Meryem validemiz doğum sanatı başlayınca tabi telaşa kapıldı, paniğe kapıldı, utandı, hayal etti. Şimdi ne diyecek insanlara? Kim inanır kendisine? Herkes tabi buna kötü niyetle başlıyor yorumlar bunları. O yönden perişan oldu Hazreti Meryem. Genç, 13 yaşında. Bakire kız. 13 yaşında genç kız. Paniğe kapıldı, şopalardı, çıldırıyor kapıldı. O kadar bir korku içerisinde aldığı başına gitmeye başladı böyle. Gitmeye başladı. Beytüllah'ın denen bir kasabı var. Hala şu var böyle oraya göre. O zaman Tena'ymış. Beytüllah. 10 kilometre uzak Kudüs'e. Demek 10 kilometre yürüdü. Doğum sancısıyla. Oraya kadar yürüdü. Beytüllah kasabanın dışına gelince mevsim kış. Baktı bir ağaç, hurma ağacı. Ama ağaç kurumuş artık ama. Ev vermiyor böyle. Hiç yapma bir şey kalmamış. Kuru bir hurma ağacı. Onu görünce artık ileri gidemedi. Hurma ağacının altına gitti. Hurmaya sarıldı. Yani yapayalnız tabii. Yani ağaç ona bir destek gibi oldu. Ona ağaca sarıldı doğum sancısıyla. Ve orada doğumunu yaptı. Kalet. Dedi ki o anda leyteni mitü kabli hasa. Ah ne olurdu ki daha önce ölseydim bundan önce. Şimdi doğum yaptı. Tabi ana yüreği yavrusunu doğurdu. Ama şimdi insan ne diyecek insanlara? Ah ne olur bak kalet. Ya leyteni. Ah ne olaydı? Mitü kabli hasa. Keşke doğumdan önce ölseydim de doğurmasaydım ben bunu. Ölseydim daha önceden. Ülkünde nesse mensiyya. Unutup gitseydim. Ki hatırlamasa beni böyle verdiler. Yavrusu seslendi. Anne korkma. Hurma ağacının dalını kendine silkele. Kur ağaç. Ne yapmam diye bir şey var orada böyle. Silkele onu. Önünde hurma düşecek taze hurma. Bunun üzerine bir kuvvet geldi kendisine. Hurma ağacının dalını bir silkeledi. Hurma ağacı bir anda yeşerdi, dallandı, yaprakları yeşillendi. Taze hurma verdi. Önüne düştü hurma. Taze hurma. Şimdi buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Peygamberimiz. Eğer yeni doğum yapan bir kadına, yani nüfesa denir bunlara, yeni doğan bir kadına

Tabii sonra Latince çevrildi. Yunanca çevrilirken böyle. Yani aslı yok şu an dünyada. Aslı İbranice deyince kendisi aslı böyle. Yusuf Aleyhisselam tabii devamlı gizli. Genelde 12'lerle beraber havarisi bunların kendisinin. Bunlarla geceleri karanlık yerlerde, ıssız yerlerde topluyorlar. Sohbet ediyorlar böyle. O dönemde İncil yazılmadı. Öncelik kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil. Bir anda peygamber verildi bu, toptan verildi bunlara böyle. Ezberlemesi çok güçlü bunların birdenbire böyle. Ancak bunları peygamberler bilirdi, kitapları, ezberi. Bir de bazı çok yakınları peygamberin havasıyla bunlara, onlar bir halk bilemezdi bunları böyle. İncil de İsa'sı ezebiliyor bunu. Havariler parça parça biliyorlar. Tamam bilmiyorlar bunlara, bilmiyorlar bunu. Bir gece İsa Aleyhisselam gece sohbet ediyor havarilerle beraber. 12'le beraber ediyor. Haber verdi. İçinizden biri kalbini bozacak dedi. Bir ihbar çıktı dedi böyle. O zaman Kürüs valisi, kendisi Yahudi ama Roma devletine tarafına atanmış. Ödül koyuyor ortaya. Kim İsa'nın bulunduğu yer haber verirse ona ödül verilecek. Verilecek. Tabii 12'ler hepsi de böyle sadık havarili sahabeleri yani İsa Aleyhisselam'ın. Fakat gece yarısından sonra biri kalbini bozdu muhtereme bak. Adı Yahuda. Adı Yahuda azı böyle. 12'den birisi kalbini bozdu. Alacağı ödül, Kur'an ödül. Bunu almak için, yani sırf para için, para için yavaş yavaş çıktı, gitti haber verdi askerlere. Kimlere gerekiyorsa resmi geldi, haber verdi. Saklanır dedi, ben biliyorum dedi böyle, sonra götüreyim. Askere geldiler, basın yaptılar buraya. Basın yaptılar, hemen tabii o anda ortaya bir karıştı. Oradaki askerler, oradakilerdeki ortaya bir karıştı. Rabbim o Yahuda'yı Yahudim İsa'nın peşine dönüştürdü. Yüzünü al beni. Dönüştürdü. İsa o anda göğe kaldırıldı. Diri olarak beni kaldırdı. Ölmeden göğe kaldırıldı. İkinci gökte İsa Aleyhisselam. Tam son zaman geçti dünyaya gelecek böyle. 30 yaşına kaldırıldı. Aynı yaşta. Orada yaşlanmıyor gökte ama. Aynı yaşta. İslam hayatı bizden farklı. Yani böyle. Yani tesbihat, zikrullar yaşıyor böyle böyle. Oradan alıyor. Milletleri gıdası alıyor oradan. Ve ekmek, buğday, şunu bunu yemiyor. Orada. Yaşlanmadı. 30 yaşında tek dünyaya gelecek. Şam'a inecek. Emevi Camisi'nin doğusundaki minare var. Ak minare denir. Oraya gelecek kendisi. Ağır zamanda gelecek. İsa Rabbim göğe kaldırdı. Şimdi asker tabi ne yaptılar? Baklar ki böyle İsa'ya bakıyorlar. Yahudi'ye baktılar. Yüzü İsa'nın yüzü aynı böyle. Rabbim böyle şübbiyeliyor böyle buraya. Benzerli benim. Tut yakalım tutar bunu böyle. Ya ben İsa değilim diye bağırdı, çağırdı ama sürdü, götürdü bunu askerler böyle. Götürürler. Ve bunu çarmıha geldiler, çarmık. O zaman Roma İmparatorluğu'nun bir ceza sistemi vardı. Kim onlara devletine karşı gelirse, onlar çarmıha gelirdi. Bir çarmık, dikey bir direk. Bir de yatay kısa böyle. İki elini yatağı çiviliyorlar, onu bırakır ölünceye kadar. Havada kalıyor bu şey böyle. Götürürler, yağdır astılar oraya, çarma geldiler. Tabii öldü orada. Fakat sonra baklar ki şimdi bu yağdırlar, bunu çarma gelenler, bu yüzü İsa'sına benziyor ama bedene benzemiyor ona, bu benzemiyor.

Deri giyiyorlar böyle. Yıkanmasını bilmiyorlar. Tuvalet bilmiyorlar. Ancak Endülüs'ten, yani İspanya Müslümanlar örneğinde bunlar anlamında böyle. Yarı açısından bu şekilde. Bir taraftan derebeyler şatolarda, krala sağırlar böyle, ağır vergül altında iniyorlar bunlar. Ne yapıyor o gün insanları? Her pazar mecbur kiliseye gidiyor. Gitmez, afur edilecek böyle. Hatta ağır çok cezası var. O günün şartları onlar papazlara göre böyle. İşte ne günah işlemişsen bu bakan bu hafta içerisinde, bir hafta içerisinde. İşte şunu şunu yaptım, bu kadar para bakalım be. Allah parasını eve giderek boş yer boştan böyle böyle. Bu da yetmedi papalara. Ne yaptılar? Cenneti parseller, parsel yaptı cenneti muhtemelen böyle. Arsa, zenginlere. Kapıştılar tabi arsa cennetten kapıştılar muhtemelen. 5 numara, 10 numara, 20 numara koymuşlar böyle, parselmişler. Nasıl oluyor bunlar muhtemelen? Yani Hristiyanlık böyle çığdan çıktı. Yani böyle. Din olmaktan çıktı. Böyle hurafe, hayal, mayal oldu bu şekilde. Oyun eğlenceye dönüştü böyle. Ayinleri de, ibadetleri de müziğe dönüştü, müzik. Yani papalar veya papası ne yapıyorlar böyle? Eline bir diyenek, efendi, orkası şefi gibi böyle. Doğru emile sağ bakın. Oturduğun yerden onlara böylece. Ama buna dönüştü bunları böyle. Hatta bugün Batı müziğine müzik, kilise müziği aldı. Kilise müziği doğum orada oldu. Kilisenin doğumudur Batı müziği de. Şimdi Hristiyanların bayramları çıktı ortaya. Bunların bayramları tabi İncil yok. Gerçekten yok böylece. Hatta güncel İncil, yani Markos, Luka, Matta, İncil'de yok bunlar tabi böyle. Olmayan şeyler bunların böyle. Biri Noel Baba yortusu. Aralıkların sonunda yapılır böyle. Yani şu anda o gelmek üzere 24-25'inde başlar. Yortu bari anına geliyor. Noel Baba yortusu derler böyle. Ve İsa Aleyhisselam'ın doğduğu günü de yılbaşı kabul etmişler bunlar böyle. Yalnız doğumu biraz kuşkulu yani böyle, itiraflı. Ermenilere göre 6 Ocak doldu. Ermenilere göre böyle. Fakat 1 Ocak kabul etmişler. Bizim için mühim değil tabi orası böyle. Bir Noel Baba çıkarmışlar. Noel efsane, hayal. Kimmiş bu muhteremler? Onlara göre aziz, yani evliya, Hristiyan gibi aziz böyle. Antalya'da Demre kasabasında orada ortaya çıkan bir insanmış böyle. Ne mezarı var, ne soyu sopu var, ne bir şey yok böyle. Çocuklara şeker meke vermiştim bunu böyle. İşte kırmızı bir şey giyermiş. Şurada burada görünmüş, bacadan girermiş, kapıdan çıkarmış böyle. Mış bu tane böyle. Ne ölümü belli, 350 yıl yaşamış gibi yaşamış diye. Ne ölümü belli, ne mazarı belli, ne soyu sopu kimliği belli böylece. Bir hayali bir şey çıkarmışlar. Noel Baba diye. Adı da Aya Nikola'ymış. Aya Niko onlara göre yani. Adı Aya Nikola. Noel Baba diyorlar. Zamanlar buna sarılırlar şu noktada böyle. Ben şahsen şeye düşünüyorum. Demek ki evliya yetişmemiş Hristiyanlıkta yetişmemişler. Evliya. Havardan sonra yetişmemiş evliya böyle. Elhamdülillah İslam dininde her toprağın karışına bir evliya vardır. Evliya böyle böyle. Hepsinin böyle kiramı açık. Zahar sağlığından böyle böyle. Bir örnek vereyim mesela. İmam-ı Şafii Hazretlerinden bir örnek vereyim, aklıma gelir şu anda. Bizans İmparatoru Harun Reşid'e haber gönderiyor, Abbasi Devleti'nin başkanına. Ben diyor, papaz göndereceğim diyor Bağdat'a. Senede olan diyor, hocanın ulemanı topla, halk toplansın, arada bir münazara olsun bakalım. Yani Hristiyanlığı buna savunacaklar, yani İslam'ın aleyhinde. Yetiştirmişler ki onlara göre. 60 tane papaz. Peki gerçekten böyle diyor tabi Harun Reşit'te. 60 papaz geliyor. Tabi şaşalı böyle, görkemli giyimleri bana geliyorlar. Harun Reşit'te arıyor, kim bunu çıkarıyor bunu? İmam Şafii o zaman da hayatta o, Bağdat'ta. Onu çağırıyor. Diyor sen diyor reis baş ol, isteyen diyor ulemaları topla, onlarla karşı görüşün, İslam'ı onları savun İslam ona karşı böyle. Olur mu? Diye gereği toplama diyor. Ben yeterim onlara diyor böyle. Derim ki onu kutsaklan böyle böyle. Peki diyor, bazen güvenim hakim peki diyor böyle. Dicle kenarının, Dicle Nehri'nin kenarında bir babada burasında karar bir anlaşıldı böyle. Bunu toplayalım burada böyle diyor. Tabii 60 tane papaz gayet şaşalı böyle giyinmişler. Yani Hazretleri de almış bir sırada bir seccade. Kolları sıvalı böyle. Nasıl bir normal bir giyinme böyle. Geliyor. Bak ya papazlar Allah. Bu mu çıkıyor karşımıza ya böyle ya. Yani bir şey insanlığı benziyor onlara göre böyle. Benzemiyor. Diyorlar ki ismine işte adı Muhammed bin İdris. Adı Muhammed, babası ismi İdris'tir. İdris'tir. Adı Muhammed bin İdris'tir böyle diyor. Peki nerede çarpalım? Oturalım buraya. Yok diyor, olmaz diyor. Dicle'ye giriyor. Bak muhtemelen böyle. Yürüyor böyle. Bakmıyor tabii. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Dicle'ye böyle giriyor. Seri süresinin suyun üzerine oturuyor. Gelin buraya diyor. Allah'ım babası böyle. Tamam bir daha böyle. Tamam bir daha muhtemelen böyle. Her iman etti onlara. Hepsi 60 Müslüman. İman Müslümanlar böyle. Haber gidiyor Bizans'ta imparatora. Bunun böyle böyle. İyi ki orada yapmış münazara diye. Eğer burada boğaz olsa münazara, İstanbul'da tek Hüseyin kalmazdı diye. Bu kişi görünce kendimiz görünce muhtemelen böyle. Yani İslam'da çok evliya muhtemelen. Her birinin kerameti başka muhtemelen böyle. Her birinin kerameti başka böylece. Şimdi günümüzde Hristiyanlık İsa Aleyhisselam'ın kimliğinde böyle. Haşa Allah hiç yok böyle. İnsan kimliğinde böyle. Yoğunlaşmış orada. Bir de haç çıkarlar, haç çıkarmaları var, haç. Ya ben şahsen yani çok şaşıyorum bunlara. Hem İsa Aleyhisselam onlara göre haca girildi böyle. O haç şimdi kutsallaşıyor. Ya mübarek insan. Senin haşa Rabbim dediğin, Allah ol dediğin kişi yani onlara göre böyle. E bunlar bunu bu haçta öldürmüşler. İşkence yapmışlar bunu böyle böyle. Sonra onu kırsın o haçı. Ne oldu? Kutsal haçı mı? Haç çıkarmaktır. Haç böyle. Haç taşıma. Haç çıkarma. Nasıl ne bu haç çıkarma? İbadet onlara göre. İki bir şey gelin mi karşıya böyle? Haç çıkarıyor böyle. Elini götürür. E götürmeyeceğim ben bak. E götürmeyeceğim. Nasıl söyleyeceğim böyle? Önce alnında elini koyar, sonra elini göğsüne koyar, sola sol omuzuna koyar elini, sağ omuzuna koyar, elini onun sıra aşağı karşıya koyar, haç çıkartır ama o büyük sevap var. Haç taşıma, boynuna taşıyacak haç mı der böyle. Yani dikey daha uzun, yatay biraz daha kısa oluyor böyle. Haç boynuna takar böyle. Mezarın başında haç. Neredeyse mezarı varsa, mezarın başında haç. Yani hem İsa Aleyhisselam'da haca gerilmiş yola muhtemelen. Orada yeni çıkanı görmüş yola böyle. Onu kutsallaşıyor muhtemelen böyle. Yani daha çok böyle saçmalıklar var bu şekilde. Bir de ne var? Çelenk var mıdır? Çelenk. Bakın bu mühim muhtemelen. Çelenk. Nedir çelenk muhteremler? Put, haç muhteremler. Put, haç muhteremler böyle. Bir dikey. Bir yatay var böyle. Etrafına tel koyuyorlar. Daire oluyor böyle. Çakıyor böyle. Etrafına tel sol okunuyor buna böyle. Yani etrafına tel al, çiğ al böyle. Haç kalıyor, haç muhteremler böyle. Sırf haç muhteremler. Put yanı muhteremler böyle. Put böyle. Hangi camide böyle eğer bazı kütüleri tabut yanına koyuyorlar böyle. Ben söyleyeyim, almasalar kılmıyor mu namazını? Çünkü puta kadar kılmaz o kadar böyle böyle böyle. Yani zavallı Müslümanlar mıdır? Yani zavallının zavallısı Müslümanlar böyle böyle. Abi ben taklitçi mıdır? Yani, taklitçi böyle böyle. Gerçeği bilmeyen beni yapıyor böyle. Hem çelek gönderiyor baktı. Çelek gönderiyor böyle. Bu putur muhtemelen haçtır böyle. Yani bir dikey, yatay ya da tel eşeğimiz dair almış böyle. Al tel eşeğini, haçtır muhtemelen böyle bu. Şimdi gelelim inşallah asıl konumuza. Nasıl Türkiye Osmanlı Devleti'ne girdi bu yılbaşı belası? Osmanlı ile Cumhuriyet dönemine girdi. Nasıl girdi muhtemelen böyle bu bela? Türkiye'ye nasıl girdi? Sonra saygı duruşu muhtemelen var. Saygı duruşu yapılır ölenlere böylece. Hep Hristiyanlık adı bunlar muhtemelen. Saygı duruşu böyle. İslam'da ne var? Runa Fatiha. Okyan da sevabı oluyor. Öyle de gidiyor sevabı gidiyor. Bu da bir dike bakalım böyle. Hatta Mevlüt'te bile ayağa kalkıyor bazıları mesela. Gel akkuş deyince böyle ayağa kalkıyorlar. Ne o saygı duruşuymuş. Hristiyanlık adı muhtemelen olur mu? Öyle şey böyle yapar. Öyle insan gördüm. Farz namazını camide farz namazını oturup kıldı. Mevdu amiratına gelince oraya gelince bak tutuyor bir ayağa kalkma şey muhtemelen böyle. Ne o saygınmış. İnsan yok saygı düşün muhtemelen böyle. Osmanlı dönemine gideceğiz bir işte. Bir kökün oradan geliyor. Mustafa Reşit Paşa orada sadrazam. Mustafa Reşit Paşa sadrazam yani başbakan anlamına geliyor. Aslında sadr-ı azam. En başa olan anlamına geliyor böyle. Mustafa Reşit Paşa. Abdül Mecid zamanında Padişah Abdül Mecid Hazretleri onun zamanında bu Avrupa'da elçilik yaptı. Çok uzun zaman kaldı Avrupa'da kaldı böyle. Paris'te Londra'da kaldı. Uzun zaman kaldı böyle. O zamanlar aşağı yukarı Osmanlılar Avrupa arasında bir denti kuvvete böyle. Daha denge bozulmamıştı. Abdül Mecid'in babası İkinci Mahmud Hazretleri böyle. Yeni ordu kurdu o. Nizami Cedid diye böyle. Yeniçeri işten atar şey böyle. Girmediler, tarihlere girmediler. Yani baya baya düzeltmeye çalıştı bunları. Şimdi o zaman Avrupalılar, İngilizler, Yahudiler, Fransızlar başta, Venedikliler, Osmanlı'yı yıkmak için Osmanlı büyük imparatorluk. Yani bugün onun ülkesinde 40'tan fazla devlet kuruldu. 40'tan fazla muhtemelen böyle. Bak tek devlet Osmanlı devleti muhtemelen böyle. Kuvvetin böyle. Ne yaptılar? Avrupa'ya giden bak Osmanlı bir görevli varsa onu ilgilendiler. Ona kapma başları muhtemelen böyle. Başları böyle. Yani hangisini biraz zayıf gördülerse ilgilendiler böyle. Bu Mustafa Reşit Paşa da Paris'te daha elçiyken çok kaldı Paris'te. Sonra Londra çok kaldı. Yıllarca kaldı böyle orada. Bu elini çağırdılar geceleri davetlerine böyle. Tabii yarı çıplak kadınlar, genç kızlar, işte alkoller, şunlar bunlar, gülmeler, konuşmalı, eğlenmeler, şunlar bu derken böylece. Ne yazık ki dini eğitim tam almamış o da kendisi gençliğinde. Çabuk kapıldı muhtemelen. Avrupa'ya kapıldı böyle böyle. O hayat, o nefsi hoş geldi o hayat böyle böyle. Yani kadınlara bir arada olması böyle. Resulullah kadınlar, kahkahalar, gülmeler, et tutuşmalar, şunlar bunlar artık böyle. Bir arada bunda hoşuna gitti bu şekilde. Londra'da aynı şey bunu yapıldı. Hatta İskoç lorasına, Boston lorasına kaydoldu muhtemelen böyle. Boston. İslam din düşmanı yanı anlamına geliyor bunlar böyle. Buna kaydoldu. Sonra bu Türkiye, Osmanlı, İslam'a dönünce İngilizler baskı yaptılar. Adım önce de genç padişah oldu. 13 yaşında. 13 yaşında padişah oldu. Genç padişah bu şekilde. Buna baskı yaptı İngilizler. İşte Mustafa Reşit Paşa'yı eğer yaparsan sadrazam atar bunlara bu şekilde. Padişah bunu yaptı zamanlar. Sadrazam yaptı kendisi. Başvezir yaptı kendisi. Başbakan yaptı. İlk icadı şu oldu icadı böyle. bir yazı okudu. Ferman diyorlar bunlara böyle. Okudu. Ben yani tanzimat ferman diyorlar. Tanzimat fermanı. Tanzimat. Yani nizama sokma anlamına geliyor. Fermanı. Biterken böylece. Bunu okudu. Topan Hastayı'nın Gülen'e bahçesinde okudu bunu böylece. Okudu böyle. Bütün gençler geldiler. Ruslanırmadan böyle. Geldiler bu şekilde. Buna alkışladılar. Buna sarıldılar bu şekilde böylece. Bununla beraber Osmanlılara, Hristiyanlara Osmanlı ülkesinde bazı halka tanındı muhtemelen böyle. Bir okul açma. Okul açma. İstanbul'da, İzmir'de, büyük yerlerde okul açtılar. Ne oldu bu okula muhtemelenler? Misyonerler. Müslümanları aşağılar din düşmanı ateşliğe. Hristiyan aşağılar bunlara böyle. Bir de gayrimüslim tabalar var tabi. Yunanlılar, Bulgarlar, Macarlar, şunlar bunlar. Onlar da ırkçılık, milliyetçilik aşağılar bunlara böylece. Okullarda aşağılar bunları. Tabi isyanlar başladı bu sefer. Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Macaristan'da, şurada, burada böyle. Her tarafta isyanlar başladı. Osmanlı içerisinde Araplar arasında hatta böyle bunu soktular, filan soktular bu şekilde. O zaman da Jön Türkler vardı muhtemelen. Jön Türkler vardı böyle. Fransa yerleşti bunlar. Yerleşti bunlar böyle. Hep Osmanlı yıkılması için böyle. Yani böyle. Yani Türk bunlar mı böyle? Türk amperanlar böyle. Osmanlı yıkılması için muhtemelen böyle. Onu toplandılar. İşte Namık Kemal de ondan muhtemelen. Namık Kemal de böyle vardı. Ya da Vatan Şarif falan bunlar Jön Türklerin şairi muhtemelen böyle. O yazısıyla, yazıyla, baskın yoluyla bunu yaymaya başladı. Ziya Paşa, Ali Suabi. Bunlar basınla yapmadı, bunlar başladılar. Hatta ilk kongreyi paylaşacaklar böyle. Bir Fransız parlamenteri onlara evini açtı. Fransız parlamenteri onda evini açtı. Büyük bir kongre yaptı böyle. Kim ile kongreye? Dini dinsiz toplanırlar bunlar böyle. Kim varsa Osmanlı İslam aleyhinde toplanır hatırlarım böyle. Derler tarih tekerrür ibarettir. Tekerrür tekrar ibaret tarihe böylece. Günümüzde aynı şeyi oluyor mu tabii böyle, böyle. Aynı şey böyle. Avrupa koca kaçıyor gene İslam düşmanları o şey böyle. Bu şekilde böyle birçok tabi makamlara geldiler bunlar. Okuldan çıkanlar. Makamlara bunlar geldiler bunlar. Yani devletçiler bir paralı değil de paralı devlet öyle bir şey oluştu Osmanlılar'da. Yani İttihat Terakki çıktı oraya muhteremler. Tabi girmiş konulara fazla. Osmanlılardaki tarihi Hicri takvim kullanırdı. Hicri takvim. 1 Ocak 1926 yılında 1926 yılında takvim değiştirildi muhteremler. İlk bana böyle. Hicri takvim yasaklandı. Kaldırıldı. Resmen kaldırıldı. Yerine Hristiyan'a kullanıldığı bir takvim kondu muhteremler. Mecbur kondu böyle böyle. 26 yılında kondu oraya. Ve ne yaptı bunlar bu sefer? Hristiyan'da geçti bunlar muhtemelen böyle. Geçtiler. O zaman tabi radyo vardı yalnız böyle. Ankara'da sordu. İstanbul yoktu radyo zamanında. Ankara'da sordu böyle. Artık yılbaşı eğlenceleri canlı yayın değil böyle sözlü olarak yayınlar. Basın yayınlar böyle. Sonra devlet memurları eşine beraber gelmeye zorlandılar balonlara. Yılbaşı gecesinde muhtemelen. Şam katliamları böyle, hindi kesme, bezi yapmayın der, yapma bu şeyi böylece. İçkiler, kumarlar, şunlar, bunlar derken. Sonra Müslüman hanımlar, memur hanımları bilhassa böyle dansı zorundu bunlara, erkeklerle onlara böyle. Bu şekilde çok baskıyla böyle yaygınlaşma başladı böyle. Bilhassa milli piyango denen bir, milli kumar. Kumar o zaman ben hatırlıyorum çocuk tutulmasını hani böyle. Tek Ankara'da su vardı. Yalnız kahvede var radyo. Yok yani radyo muhtemelen böyle. Herkese gidelim kahveye. bir insan 12 oldu mu biletini şey verdi böyle, kazanları. Böyle. Herkese heyecan tabi böylece. İşte en sonda büyük ikramiyeyi, o büyük ikramiye 100 bin liraydı büyük ikramiye. Onlar veriyordu. Halk böyle içkiye alıştı, alkolik oldu insanlar. Kızlar, hanımların tabi ayağa kalkmaya başladı. Çıplak başladı derken böyle. İslam dini kökünden sarsıldı muhtemelen böyle. Sarsılma başladı. Bir de Noel Baba denen okuldu muhtemelenler. Okullar süzendi onunla bir okullar. Okullar süzendi. Salonlar, vitrinler. Ne yazık ki hala devam ediyor muhtemelen böyle. Yani camiye gider, namaz kılmaya gider ama vitrinde Noel Baba putu. Hristiyanlığın reklamı. Hristiyan dinine benzeme. Gülü Aleyhisselam Hazretleri Meteşebbi kabir feminihüm. Bir insan hangi topluma benzerse o da onlardan. Feminihüm. Onlardan böyle böyle. Yani bir insan yaşantısıyla, hareketleriyle hangi topluma benzerse, yani yılbaşını kutlama diye adı altına bir şey yapan kişi onlar oluyor muhtemelen. Allah korusun muhtemelen böyle. Mesela bir insan diğer zamanda alkol içse haram muhtemelen böyle. Ama dine çıkmaz. Haramdır. Onun günü ayrı haber. Tamam aşağıda böyle. Ama yılbaşı gelirse, bir daha yılbaşı gelirse, yılbaşı değişerse dine çıkalım tamam be. Yani dine imanı gidiyor muhtemelen böyle. Onlara gidiyor böyle şey. Yine bu asrıterim ve ben senle İslam'ı sünnetten seyyiyeten biz İslam'da kötü bir adet çıkarsa kan aleyhi vizra onun günah o ilk çıkan onlara ve bizim ben amile biha min badihi arkana gelen o işi yaptıkça ilk ki bu çıkarmışsa bu adeti günah biz onlara gidiyoruz gidiyoruz böyle. Yani ilk olarak çıkaranlar bu yılbaşı dünya Türkiye'mizde bunların şimdi milyonlar yılbaşı diye bir kurtarken onlara göre günah bir kat onlara gidiyor muhtemelen. Ne yaptı o zaman onlara muhtemelenler? Yani bana derler muasır medeniyet. Muasır yani asra uyuma çağdaşlık alışın bugünkü karşılığı bunun. Muasır medeniyet uyuma derler bunlar. Yani çağdaşlık adı altında. Yani çağdaşlığı ne aracısın? Bilimde aracı, teknoloji aracı böyle. Mesela Peygamber'in bir hadis-i şerif vardır. İlmi arayınız, velevkâne bir sin. Utlu ilme, velevkâne bir sin. İlim Çin'de olsa adını alınır böyle. Tabii Çin'de İslam ilmi yok. Ne var? Fem diyor, teknoloji var mıdır? Böyle böyle. Fakat ne yaptı bunlar? O zaman insanlar, yani çağdaşlığı ne aradılar? İçkide, kumarda, ahlaksızlıkta, çıplaklıkta. Arkadaşlar böyle. Yani hayata kalktı muhteremler. Yani Allah korusun çok bir şey perişanlık. Her gün tabi çoğalıyor bunlar günler dersi böyle. Şimdi günümüzde bir şey çıkardılar muhteremler. Alternatif diye yılbaşına. Yani biz ne yapalım o gece? Alternatif. Onun yerine. Hatta hutbede bile okuruz da bazen böyle. İşte bir yıllık ne biz muhasebe yapalım diye muhteremler. Olmaz mı muhteremler? Yılbaşını kabullenme, meşrulaştırma bu. İslam yılbaşısı var. Bir Muharrem gerisi. Ne yapıyoruz Hristiyanlar? Alıyor mu ağzını? Almıyor muhterem böyle. Almıyor muhterem böyle. Ya muhtemelen de. Yani bu da gaflet muhtemelen, gaflet muhtemelen de. Yani art niyet olmayabilir ama gaflet Allah'a korusun vermişim. Ya alternatif yapalım biz ona şey, biz o bir toplam diyorlar. Ne biz muhasebe yapalım işte. Ömür nasıl geçti? Tevbe edelim, şimdi hayır bir şey yapalım. Böyle böyle. Yani yılbaşı diye hiçbir şey yapmak muhtemelen böyle böyle. Hatta Müzdeka şehrinde geçiyor muhteremler. Bir insan gayrimüslimlerin bir bayramlarında, kutsal günlerinde onlara benzemek için o gece bir yumurta alsa evine böyle onlara oluyor bunlar böyle. Allah'a emanet olun böyle. Yani bir insan yılbaşı diye ögece, işte alayım çerez ver, şurada götüreyim, meyve alayım. Hayır muhtemelen böyle. Hindi hem keseyim, hindi eti alayım. Bak muhtemelen böyle. Hindi eti helal. Ama başka muhtemelen böyle. Başka muhtemelen böyle. Mesela var çevreciler var değil mi? Çevreciler var, çevreciler. Sahte çevreciler var muhtemelen böyle. Ne oluyor yılbaşından böyle? Şam katliam oluyor onlar. Hem taze fidanlar. Yani Hristiyanlara göre güya Şam yapan dökme değil için. Yani ölümsüz simgesi onlara göre. Yani ölmeyecekler. Dökme yapmamaktan böyle. Şam katliam oluyor ormanlardan. Genç dök böyle. Yüz binlerce, belki milyonlarca Şam alıyor böyle. Nerede çevreciler? Sahtekarlar mı? Haram iki ayrı haramlar muhtemelen. İki ayrı böyle. Haram li aynihi, haram li gayri deniyor böyle fıkıhta. Haram li aynihi. Li aynihi o neyse o cisim içki yiyecek de olsa böyle kendisi haram. Li aynihi bu. Aynen kendi haram böyle böyle. Mesela şarap, alkol içkiler böyle. Domuz eti. Bunda li aynihi haram böyle. Yani niyeti de olsa olsun haram böyle. Bir haram var, ligayrihi. Aslında o madde haram değil, haram değil. Ligayrihi başka siyahatın olan haram oluyor. Ne gibi? Mesela biri birisinin koyunu çaldı. Koyun helal. Kuzu helal çaldı. Çaldı bunu, bu ne oluyor? Haram, ligayrihi. Çaldı çaldı böyle. Ya da koyun aldı mesela, kesti, besmelesi kesti kastı. Besmelesi kesti bunu böyle. Eti yemiyor tabii bu şey böyle. Ligariye. Yani meyvedir, hindiyetidir mesela, çerezdir. Aslında helal ama ligariye giriyor şu buradan tabi. Ligariye böyle. Yani yılbaşı diye Hristiyan benzemek için olunca oluyor. Haram bir muhtemelen böyle. Ne olacak? Bir insan her akşam ne alırsa alabilir muhtemelen böyle. Normal olabilir böylece. Onları yapabilir böyle. Ama onun dışında yılbaşı diye şey yaparsa, bir de tabii televizyonda çoğu günümüzde muhteremler ondan bahseder böyle. Onu dinlememe gerekiyor onları. Her aşı yaptığı gibi böyle böyle. Fark etmeden yani TV'ye gerek yok. O özel var bir şey böyle. Dünya çok karışıyor muhteremler. Dünya. Yani kıyamet ayak sesi geliyor. Kıyametin muhteremler. Bu hava kirliliği, doğal dengelerin bozulması, havanın ısınması muhtemelen böyle. Yani hava ısınacak, denize taşıyacak. Velam birine, veyzel biharu fucret. Bak muhtemelen. Veyzel biharu fucret böyle. Denize taşıyacak muhtemelen böyle. Taşlar böyle. Önce sahiller, helak oluyor sahiller muhtemelen böyle. Kıyamete yakın, tek bir şehir kalmayacak, helak olmayan. En son Medine helak olmayan muhtemelen böyle. Daha evvel Kabe yıkılacak. Kabe yıkılacak. En son Medine helak olacak. Her böyle. Yıkılacak, harap olacak böyle. Her taraf böyle. Ama savaşta, depremle, yanardağla, sellerle, hortum, neyse artık bilmiyorum tabii sevimli. Kalmayacak muhtemelen böyle. Yalnız önce sahiller. Sahil muhtemelen böyle. Sahil beden muhtemelen böyle. Sahiller. Benim bile veyzel biharu fucret. Şimdi Rabbim koyduğu bir su dengesi var. Su dengesi var. Böyle. Rabbim önce su yatan yarattı Mevlam. Dünya yaratırken su yataklarını. Denizler, göller. Hazır yatak. Böyle. Yarattım böyle. Su yatan su geldi. İlk yaptığım birleşti. Oksijen, hidrojen. Böyle. Bunlar birleştiler. Kimya acayip birleşme. Fizikliyim böyle. Kimya birleşti bunlar böyle. Su oldu. Dolu denizler muhtemelen böyle böyle. Şimdi ne oluyor muhtemelenler? Su denizde seviyesi vardır. Bu açtı mı kutuplarda depolanıyor bunlar. Buz halinde. Donuyor şimdi. Şimdi fizik kuralına göre her cisim ısınınca genişler. Böyle. Gazla patlar cevabında böyle. Isını böyle. Demir yollarını böyle aralık boş bırakır böyle. Isınınca uzar demir yolları böyle. Hatta teller sarkarlar. Böyle. Her cisim fizik olarak ısınınca genişler. genişler. Yalnız su bunun dışında. Su ne oluyor muhtemelenler? Burada dönüşüyor. Su soğuyunca gelişiyor mu? Soğuyunca muhtemelen. Soğuyunca muhtemelen. Bu muhtemelen. Mesela işte küpler oluyor bahçelerde. Su içine tabi oluyor böylece. Katı kış oldu mu? O dondu mu su? Genişiyor tabi buz. Küpü kırardı muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Bakın muhtemelen. Tek su, yalnız su ne yapıyor? Isınınca buharlaşıyor, genişlemiyor. Donunca genişliyor muhtemelen böyle. Neden genişliyor muhtemelenler? Bak, Allah'ın ismi El-Hakim. Hikmet sahibi Mevla muhtemelen, hikmet sahibi. Neyi genişliyor? Depolanıyor muhtemelen. Okyanusa, kuzeyinde depolanıyor böyle. Eğer genişlemezse, ağırlığı olsun batar. Değil mi? Batar muhtemelenler. Batar böylece. Ne oluyor? Şimdi işte buz dağları var. Kutuplara muhtemelen böyle. Sular da okyanustan böyle. Kuzeyde böyle. Buz dağları var muhtemelen böyle. İşte kıyamet yapın ne olacak bunlara böylece? Isı dengesi bozulacak muhtemelen. Olacak. Isı falan olacak. Onlar buzda erimeye başlayacak. Tabi onların dışında dağlarda, büyük dağlarda, Himalaya'da, şurada bu dağlarda böyle muazzam kar, buzlar böyle böyle. Depolama bunlara böyle. Bunu erimeye başlayınca denizler taşacak muhtemelen böyle. Mevlam'ın böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde muhtemelen işte bile ve izel biharu fucciret ve izel kuburu usiret ilahar böyle yaptı böyle. Yani ahlak gitti muhtemelen böyle. Sonra hercimeş olacak, hercimeş olacak. Hercimeş nedir? Terör. Kargaşa böyle. İç savaş bir tane olacak böyle. Teröre böylece. Öldüren ne öldüğünü bilmiyor onu. Evet, niye onu öldürüyor böyle? Örgüt emir verdi. Ölen hiç öldüğünü bilmiyor, hiç öldürüyor böyle, böyle. Yok bombalama, yok şunlar, yok bunlar bu şekilde böyle. Terör olayları. Hep bunlar muhtemelen din zayıflığından beri. İman zayıflığından muhtemelen. Gerçek ilim 90 muhtemelen böyle. Sonra bir de din altında, din kisi altında sapılık hareketleri muhtemelen. Olacak bunlar böyle. Olacak muhtemelen böyle. Yani ulema-i su dönüyor bunlara. Kötü alimler. Yani bir şey bilecek ama sapık olacak muhtemelen böyle. Dünyaya aldanacak böyle. Makam, mevki, paraya, pula, şavaşak. Din İslam yaşamayacak. Her şey fethi verecek bunlara. İnşallah cemaatimiz, inşallah Rabbimize dua edelim muhteremler. Rabbim inşallah ülkemizi korusun. İslam ülkelerini korusun. Hepsini korusun muhterem böyle. Yani genelde şu an ezilen Müslümanlar şu anda ama. Şu anda muhterem böyle. Ama onlar kalacaklar mı? Kalacaklar muhterem böyle. Kalacaklar böyle. İki dünya savaşı oldu. Kimin savaştı? Birbirine çalıştı Hristiyanlar. Değil mi? Muhterem böyle. Ya. Kaç milyon insan öyle böyle. Bir savaşta bunlar öyle yaptılar böyle. Savaş olacak muhtemelen böyle ya. Sonra su kıtlı olacak. İçme suyu olacak muhtemelen böyle. Yani Fırat Denizi'nden çok büyük savaş olacak Fırat Denizi'nden muhtemelen böyle. Fırat Denizi'nden muhtemelen. İçme suyu kıtlı olacak muhtemelen böyle. Denizler taşıyacak muhtemelen böyle. Sahiller gidecek böyle muhtemelen. Sahiller. Neden? En üst sıkı gidiyor sahiller. Orada güneş değil muhtemelen böyle. En çok güneşleyen sahiller muhtemelen böyle. Plajlar yazılı muhtemelen böyle. Çürüş çıplak. Ve o turist bunlar da böyle. Çürüş çıplak, sahilde muhtemelen. Eğlenmeye giren muhtemelen böyle. Çürüş çıplak, sahilde bunlar böyle. İçkisi, şusu, busu, ahlaksızlığı, pisliği böyle. Cins saplıklığı böyle. Durumlar. Allah bizi bu işi yaratmadı muhtemelen der. Yaratı amacına saplı insanlar. Saplıklı insanlar böyle. Tabi buna böyle bir duracak muhtemelen böyle. Önce sahiller muhtemelen böyle böyle. Hocam bunlara görece. Tabi altın, altındır muhteremler değil mi böyle? Yani çamura düşsün, altın yine altındır muhteremler. Müslüman da böyle muhteremler. Gerçek mümin de yani dünyada kıyamet kopsa, helat olsalar mümin, mümindir muhteremler. İmanla ölür, şehit olarak gider, inşallah ahirette kazanır muhteremler böyle. Yani hayat, ahiret hayatı muhteremler, hayat muhteremler. Geçici muhtemelen böyle. Hayat ahiret böyle. ebediyet alem, sonsuzluk alem, sonsuzluk. Sonsuzluk alem o tarafı böyle. O mutluluk. Her zaman cennete giriş, işte iş oldu başıma, cennete giriş bu tarafı böyle. Saat köpçe geçildi artık. Bitti, imtihan bitti. Hatta artık böyle. Bir de kaldı, cennete gir, izin gelmesi böyle vardı. Her peygamber önünde, abi ümmeti muhtemelen. Her peygamber ümmeti böyle, diyecekler, kapılar kapılan böyle şey. Önce cehennem kokusu gelecek onlara, kokusu muhtemelenler. O cehennem kokusu yetecek onlara muhtemelenler. Ruhları sevk hocam böyle. Mesela kokusuna böylece. Bakıyorlar hasta kapıda, cehennemde bir güzel bir görsel gözlerinle. Açtığı kapılar, çıkacak Rıdvan muhtemelenler. Selam verecek, selam aleyküm. Selam aleyküm, bakın dedi. Önce selam verecek. Çıkacak Rıdvan, melek. Cennet meleklerin başı o. O kadar güzelmiş ama böyle. O kadar nur ki böyle. Farklı bir var böyle. Rıdvan böyle. Çıkacak şöyle. Her kıl geçmiş böyle. Diyecek. Selam aleyküm. Tıbtım. Fethülü halidin. Buraya tertemiz geldiniz. Siz günahlardan sakındınız. Pislenmediniz. Girin bakalım. Fethülü ha. Girin. Halidin. Ebedi kalmak üzere. Yani bir gezin dolaşın değil, turist değil mi tabi? Bir piknik değil değil mi böyle böyle? Yani bir gezi değil böyle bir. Kısa bir zaman değil böylece. Ebedi kalmak üzere muhteremler. İşte Rabbim inşallah o yüzden tatırsın muhteremler. O anda zevk muhteremler böyle. Yani cennete girişte muhteremler, girişte böyle. Cennete böyle o coşku muhteremler, ruhsal zevk muhteremler. Mutluluk, huzur böyle muhteremler. İnsana vuruyor mu böyle böyle. O kadar zevk muhteremler. Örecek böyle. İlk kim ilk cennete? Peygamber ilk peygamber. Önce bizim ilecekler, melekler, yarasa sen buyur. Peygamber atacak sağ adım ayağı muhtemelen. Hazır Bekir yanında, sonu muhtemelen. Sonra Medine halkı, sahabeler böyle. Ondan sonra ümmeti inşallah böyle. Biz de orada oluruz inşallah muhtemelen böyle. Yani peygamberler, sıdıklar, sahabeler, evliyalar böyle. Milyon insanlar böyle böyle. Allah'ın hep seçtiği kullar böyle. Ne de giriş. Ne var cennete? Önce ölüm yok. Ölüm yok. Sonsuz. Ölüm olan yerde bir son vardır. Değil mi? Son. Dünyada insan geliyor ama bir son var diyor. Yani. Değil mi? Ölüm. Kişi öldüğü anda adı olur cenaze. Efendim işte makamın, belki rütbesi, şunların, parası, falı, boş. Hepsi var. Böyle böyle. Yolda ölebilir böyle. Frekans ölebilir böyle. Uçakın düşebilir böylece. Adı ne oldu? Cenaze. Cenaze olur böyle. Nereye gidiyor? Topuk altına bak. Gel altına böyle. Giriyor böyle. Köşe sana bırak. Hepsini bırak. Gir altına altına böyle. Son bu ama diyorlar böyle. Cennette ölüm yok. Ölümsüz, ölümsüz hayat mı diyorlar böyle, böyle. Tek güvenli yer cennet. Yani mekamın emin. Mekam emin, tek güvenli yer böyle. Depremi yok, yazı yok, kışı yok, şusu yok, busu yok böyle. Hiçbir derdi yok muhtemelen böyle. Kötü insan yok muhtemelen böyle. Ne sivrisinek var, ne mikrop var, ne şu ne bu muhtemelen, zararlı muhtemelen böyle böyle. Efendim işte grip virüsü, domuz virüsü yok şunlar. Yok muhtemelen böyle. Hiçbir şey yok muhtemelen böyle böyle. Tertemiz havası böylece. Ne var cennette? İçmiş yok ama. Kök sıra hazır. Buradan gönül yatın bir hatırlamıyor. Buradan gönülsün tabii böyle. Hatta her Müslümanı melek karşılayacak. Melekler. Teteleka melaike. Melek karşılayacaklar melaike. Bir ayeti kerem atan melek karşılayacaklar vereceğim. Gel bakalım Hasan Efendi. Gel bakalım Ayşe Hanım. Gel bakalım Melike Hanım. Gel bakalım Şu Hanım. Azatlar muhtemelen böyle. İşte senin mülkün burası böyle. Bir bakacak Allah. Dünyadan büyük be. Büyük, dünyadan büyük muhtemelen be. Çok ama çok büyük bir cennet muhtemelen böyle. Bir cennet, yedi kıyafetin daha büyük muhtemelen bak. Arzu sanatı erdi böyle. Arzu genişliği, yerden gökten daha büyük. Düşün kaç milyar ışık yılı bir cennet. 8 tane cennet muhtemelen böyle. Cennet, dünyadan büyük bir kişi muhtemelen böyle. Köşüne bakacak ki böyle pırır pırır parlıyor. Yakuttan, zümrütten, incimi altından böyle böyle. Yekpare böyle. Kerpiç falan değil, değil muhtemelen böyle. Betonarme değil muhtemelen böyle. 7-70 kat. O kadar muazzam köşkte böyle, bahçesi, bağ, bahçesi, ağaçlar, tuğ bahçeleri, meyve bahçeleri, akarsu herkesin ağacı böyle. O kadar böylece. Orada her şey hazır dua muhtemelen böyle. Yani tıraş olmak yok böyle. Tırnak kesme yok. Yani tırnak kesme yok böyle. Tıraş olmak yok orada böyle. Çamaşır yıkamak da yok. Aynı çamaşır kirlenmiyor. Toz yok orada böyle. Yırtlanmıyor. Rengi solmuyor. Eşyaları hiçbir şey yıkamak, temizlik istemiyor. Her şey bedava, bol bol bol muhtemelen her şey. Yani buyuracak, külü ve şey en iyi yiyen, kulun iyi işini kullanın. Yiyin, bol bol yiyin. Yok böyle. Bol bol bol muhtemelen böyle. Yani yıkamak yok, çürüş olmuyor muhtemelen böyle. Bak böyle. Yıkan böylece. O akarsuları, tuğba ağacının dallarını, çeşitli meyveler muhtemelen. Dünyaya benzemeyen abi böyle. Tadı, rengi, kutu, dünyaya benzemeyen böyle. Kuş etleri sonra böyle. Kuş etleri orada, yine konu yok muhtemelen böyle. Kuş etleri muhtemelen. Kuş öldü geri gelecek böyle. İyice konu böyle. Kimini koyacak? Canı tek uçacak gelen bu kuş muhtemelen orada böyle. Tekrar gelecek muhtemelen bu şekilde böylece. Tuvalet var mı orada tuvalet? Şimdi aklıma geliyor bazen sıkışım oldu muhtemelen. Ve herkesin tabi başına geliyor bu da. Diyelim ne güzel cennet mi rahat diyorum cennete böyle ya. Tuvalet yoktu muhtemelen. İnsan bazen tuvalete sıkışıyor yolda. Hele hanımlar değil mi? Daha zorlar muhtemelen böyle. Tuvalete bir sıkışır. Eyvah değil mi muhtemelen. Şimdi nereye gidecektim böyle birden böyle. Şimdi artık kendim sıkışır mı? Hele bir karın ağrır. İshal olabilir bilime. Artık kendini sıkar mıkar şuraya buraya bakar. Ne kadar zor muhtemelen böyle. O da yok cennette muhtemelen. Tuvalete muhtemelen böyle. Yemek içmek var. Kilo almak var muhtemelen. İyi bir şeysin böylece. Hemen sindiriliyor. Bir gaz haline geliyor. Rengsiz, kokusuz, tatsız. Bir gelme oluyor böyle. Çıkıyor muhtemelen böyle. Hep aynı kilo muhtemelen böyle. Aynı kilo. Sonra cennetten sohbetler muhtemelen böyle. Birbirine ziyaretler. Arkadaşlar, komşular, birbirini sevenler. Sonra evliya sohbetleri, sahabe sohbetleri, peygamber sohbetleri, Kur'an okuyan hafızların Kur'an okumaları falan böyle. Artık gitsin git mecliste böyle. Bak mesela biri hafızın biri ehli Kur'an böyle. Ehli Kur'an böyle. Kur'an hakim, Kur'an yaşayan, dünyada yaşayan ehli Kur'an onlara böyle. İman da Kur'an yaşayanlar oturmuş bir yüksek bir yerde Kur'an okuyor böyle. Toplumun etrafına ama başka okuyor tamamen böyle. Tek anlamlı bir şey koyuyor. İyidir anlamış gibisiniz böylece. Konu okuyor. Öte bir şehit savaştan bahsediyor muhtemelen. Yap savaştan bahsediyor böyle. İşte sahabeler, peygamberler sohbetleri bu şekilde. Yani hayat o hayat muhtemelen böyle. Hiç keder yok. Hiç bize ne kadar sıkıntı yok. İşte bir canım bir sıkıldı bir şey, şey bir darlık geldi. Böyle bir şey bir başına bir başarısı geldi. Üzerine bir ağırlık var, yok onu böyle böyle. Devamlı zinde, böyle. Devamlı zinde, devamlı sağlık, sıhhat muhtemelen böyle. Huzur, devamlı huzur böyle, huzur muhtemelen böyle. İçi gönlü hafif böyle, coşkun muhtemelen böyle. Coşku. İşte onun da tabii bedeli var, cennetin bedava değil, dünyada muhtemelen böyle bedeli var böyle. Bir bedeli var, günlük taksit ödeyecek, 5 taksit. Yıllık var, bir de ömrü veriyor, ömrü bir daha var muhtemelen. Nedir günlük? 5 hareket namaz muhtemelen böyle. Kitabı namazını kılıyorum böyle, bir taksit ödeyecek muhtemelen böyle. Öğleyi kılıyor, ödeyecek muhtemelen böyle. Yıllık nedir? Oruç, zekat muhtemelen böyle. Ömrü bir defa hac muhtemelen böyle. İşte bunu ne kadar çok yaparsak muhtemelen böyle, yaparsak böyle. Yani bunun dışında Kur'an okuma, Allah-u Teala zikretme, sarbaşıya getirme, selam verme, hastalara dolaşma, cenazelere gitme, insanlara Allah yolunda tebliğ etme, davet mi insan Allah yolunda davet mi insanlara böyle, kurtarma çalışma bu. Bu peygamber görevi. En makbul ibadet bu, Allah'a katılmak. Çırpma, din için çırpma haber. Yapma bu şekilde. Ne kadar yaparsak muhteremler, o kadar kalbimiz kolu olacak, nur olacak. O kadar mahşeden çabuk çıkardım mahşeden muhtemelen böyle. Mahşeden böyle. Ondan sonra bir saat köprüsü var, son imtihan, saat köprüsü. Altı cehennem var muhtemelen böyle. Altı cehennem böyle. O geçirecek muhtemelen böyle. Nasıl geçirecek? Hiç oraya günah taşımayan kişi hafif, sıfır muhtemelen böyle. Uçup içecek muhtemelen böyle. Hiç günah yok muhtemelen böyle. Günah olan olacak, sırtına yanacak muhtemelen böyle. Yanacak muhtemelen böyle. Şimdi örnek vereyim muhteremler. Diyelim ki mesela bir hamal, yani yük taşıyan bir hamal. Bir muhterem böyle. Sırtında eşliğinde küfeli taşıdığı hamallar böyle. Küfeli diyelim ki buz kalıpları var. Sıcak havada onu bire götürüyor. Uzak bire götürüyor böyle. Ne yapar gider ki ilk baştan 100 kilo ise, 200 kilo ise meşte böyle. Tabii güneş vurdu. Elime başladı mı şıp şıp şıp böyle böyle. Hafif hafif de bir sonunda biter muhtemelen böyle bu. Yani günah böyle sattı muhtemelen böyle. Günahlar böyle. Yanacak orada muhtemelenler. Rabbim nasip etmez inşallah muhtemelenler. Ben her zaman dua edeyim muhtemelenlere. Yani kim bilirse ben sohbetime özel hepim dua edeyim. Yani sizin yapmıyorum. Özel dua var muhtemelen ediyorum böylece. Allah cennete verirse hepiniz muhtemelen. Orada böyle sohbet bulamam orada akşam muhtemelen inşallah. Lillahi Teala Fatiha.